smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pojutrze ma rozpocząć się rejestracja na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dla medyków oraz osób, które skończyły 50 lat. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił uchwałę KRS dotyczącą powołań sędziów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. LOT wprowadza do rozkładu więcej bezpośrednich połączeń ze Stanami Zjednoczonymi. Osoby powyżej 50 roku życia oraz pracownicy służby zdrowia będą mogli zapisać się na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Rejestracja ma rozpocząć się w piątek. Warunkiem wystawienia skierowania jest półroczny odstęp od pełnego zaszczepienia, wyjaśnia minister zdrowia Adam Niedzielski. Skierowanie będzie wystawione zgodnie z kryteriami, które są zawarte w komunikacie, czyli z jednej strony to jest kwestia rocznika, a druga kwestia to jest upłynięcie pół roku, więc dopiero wtedy skierowanie będzie pojawiało się na internetowym koncie pacjenta, czy po prostu będzie wystawione dla danej osoby. Bilans koronawirusa z ostatniej doby to 882 nowe zakażenia i 20 zgonów. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów 250 tysięcy osób. Więcej na temat szczepień na portalu Polskiego Radia, a także w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa z 2018 roku dotyczącą powołań sędziów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba ta orzeka o ważności wyborów w Polsce. Jak powiedział w TVP Info, sędzia Sądu Najwyższego Tomasz Demendecki, uchylenie tej uchwały oznacza, że decyzje sędziów Izby o ważności wyborów, które odbyły się po 2018 roku, budzą zastrzeżenia. W ramach kompetencji to właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych potwierdza ważność tychże wyborów. W związku z tym to pytanie do obecnie polityków każdej ze stron tutaj, bowiem dotyczy to i polityków rządzących, ale również polityków opozycyjnych. Faktycznie pojawia się ta wątpliwość co do legalności stwierdzenia tychże wyborów, jeżeli postawilibyśmy taką tezę. W mojej ocenie wszyscy sędziowie wybrani do Sądu Najwyższego również po 2018 roku wybrani zostali legalnie. Decyzję NSA podjął podczas niejawnego posiedzenia. Sędziowie zasiadający w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej kwestionują sposób postępowania NSA, m.in. ze względu na brak możliwości wysłuchania wszystkich stron. Od spotkań z przedstawicielami ONZ prezydent Andrzej Duda rozpoczyna właśnie drugi dzień wizyty w Nowym Jorku. W nocy naszego czasu prezydent przemawiał na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szczególną uwagę poświęcił zagrożeniom dla wschodniej flanki NATO. Mówił, że autorytarny reżim na Białorusi prowadzi atak hybrydowy na granice Polski, Łotwy i Litwy. Reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza do swojego kraju dziesiątki tysięcy zdesperowanych mieszkańców Bliskiego Wschodu, których pod pałkami policyjnymi zmusza do przekraczania naszych granic i próbuje wywołać sztuczny kryzys humanitarny. Wieczorem polskiego czasu prezydent odwiedzi Ground Zero. Polskie linie lotnicze LOT reagują na decyzję Amerykanów i wprowadzają do rozkładu więcej bezpośrednich połączeń ze Stanami Zjednoczonymi. Na początku tygodnia USA ogłosiły, że na teren tego kraju będą mogli wjechać wszyscy zaszczepieni obywatele Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Co prawda od roku regularne rejsy w ograniczonym zakresie się odbywały, ale do USA mogli wjechać tylko obywatele tego kraju oraz rezydenci. Teraz polski przewoźnik będzie latał na największe lotnisko Nowego Jorku, JFK, codziennie. Do Chicago z Warszawy 6 razy w tygodniu i raz w tygodniu z Krakowa. Na lotnisko w Newark 3 razy w tygodniu z Warszawy i do Miami także 3 razy w tygodniu od 10 grudnia. Jak informuje przewoźnik, tym samym oferowanie do najważniejszych ośrodków w USA jest niemalże na takim samym poziomie jak w 2019 roku. Informacja o możliwości podróżowania osób zaszczepionych z Europy do USA spotkała się z szybką reakcją pasażerów. W poniedziałek wyszukiwarka lotu odnotowała wzrost zapytań o 115% wobec średniej, a we wtorek o 177% wobec tej samej średniej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Bolonii trwają uroczystości w hołdzie żołnierzom 2. Korpusu Polskiego wyzwalającym miasto. Biorą w nich udział weterani, władze i mieszkańcy Bolonii. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że wyzwolenie Bolonii i całego regionu było niezwykle symboliczne dla Polaków i Włochów.

17 minut po godzinie 15 w kalendarzu 22 dzień września. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od nich tradycyjnie zaczynamy. 882 nowe zakażenia, tyle potwierdzono w ostatnich 24 godzinach, 20 kolejnych osób zmarło. Zaszczepionych w pełni jest zaledwie nieco ponad 19 278 tysięcy osób. W szpitalach przybywa pacjentów wymagających opieki lekarskiej, a 9 na 10 z nich to osoby niezaszczepione i o tym za chwilę. Dziś zapraszamy do Trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a prócz nich rok szkolny trwa już trzeci tydzień. W wielu szkołach brakuje nauczycieli. Teraz kandydat wchodzi, siada po drugiej stronie i pyta, co ja mogę mu zaoferować. I ja śpiewam, tańczę i mówię, że to otrzyma, tamto otrzyma. Wobec braków kadrowych w kadrze nauczycielskiej do akcji wkraczają rodzice. Dziś Dzień Integracji w Komunikacji. Raz mi się tak zdarzyło, że pani mnie wepchnęła pod pociąg. Plecy mnie klepnęła, no i wpadłem między pociąg a peron. Dziś Dzień Integracji w Komunikacji, w metrze, w autobusie, w tramwaju. Jak zachowywać się w zetknięciu z osobami z niepełnosprawnościami? Mówią edukatorzy, opowiemy o tym. Mamy mistrzynię świata. Ja kompletnie się już nie stresowałam, miałam uśmiech na twarzy, miałam po prostu zabawę. No i tak właśnie wygrałam. Natalia Kałucka, być może pamiętają ją państwo z Olimpiady w Tokio, została mistrzynią świata we wspinaczce na czas. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Po pięciolinii śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie pią i kary. Lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą wszywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. strachy na lachy. Zapraszamy do Trójki, 22 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, codziennie w szpitalach przybywa pacjentów wymagających opieki lekarskiej. W szpitalu specjalistycznym w Puławach obecnie na oddziale zakaźnym przebywa 9 takich osób. To właśnie puławska placówka po wybuchu epidemii stała się na Lubelszczyźnie szpitalem jednoimiennym. Obecnie taki scenariusz na razie nie jest brany pod uwagę, choć w województwie lubelskim po raz kolejny notowany jest najwyższy dobowy przyrost osób zakażonych. Łukasz Grabczak. Oddział pulmonologii już dla bezpieczeństwa ma wstrzymanie przyjęcia, abyśmy mieli cały pawilon C do dyspozycji, jeżeli chodzi o pacjentów zakażonych. Już dzisiaj obserwujemy dość dużą zgłaszalność na SOR, co zaczyna przekraczać nasze zdolności przyjmowania i pomocy tym pacjentom. I już tydzień temu wystosowaliśmy pisma do wszystkich POZ-ów z prośbą i wskazaniem, kogo możemy kierować na SOR, kogo należy kierować do poradni, a kogo do przychodni specjalistycznych. Myślę, że jest się czego bać w tej chwili. Tym bardziej, że jest spora liczba osób niezaszczepionych. Niepokoją te dane pana? Trochę niepokoją. No już tak się przygotowuję do trzeciej szczepionki. 30 kwietnia miałem ostatnią. Trzeba będzie się jednak zabezpieczać. Zaszczepienia są bardzo ważnym elementem w rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jeżeli chodzi o miasto Puławy, powiat puławski jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o zaszczepienia. Natomiast lubelskie jako województwo jest drugim od końca województwem, jeżeli chodzi o procent zaszczepień w Polsce. Więc faktycznie zakażenia w Lubelskiem są niepokojące dla nas wszystkich, bo to jest nasze województwo, nasze otoczenie. Trudno przewidzieć, co będzie. Ludzie się muszą wystraszyć chyba po raz kolejny. Nieładnie mówiąc, dopóki nie zaczną ludzie umierać, to się ludzie nie wystraszą raczej. Ja prawdopodobnie przeszedłem COVID-a w tamtym roku, ale to prawdopodobnie, bo nie robiłem żadnych badań w związku z tym. Jeżeli to było to, no to nie bagatelizuję tego. Ja jestem zaszczepiony 2 dawkami. Będzie 3. dawka? Zaszczepi się pan? Jeżeli będzie taka możliwość, ewentualnie konieczność, no to się zaszczepię. No ja czekam w ogóle na położenie do szpitala, także nie wiem, co będzie dalej. Może tam będę zaszczepiony. Kamola Hanna, naczelna pielęgniarka, specjalista do spraw epidemiologii. Te dane, które nas niepokoją, jakby wymuszają pewien sposób postępowania, więc staramy się wykonywać te wszystkie czynności bardzo ostrożnie, z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego. No i tu one zostały zweryfikowane na dwie grupy. Pierwsza grupa to są pracownicy, gdzie określone mamy, że pracownik chory nie przychodzi do pracy. Oczywiście rekomendujemy i mamy duży procent wyszczepienia pracowników służby zdrowia i dodatkowo pacjent. Także troszeczkę doszczelniliśmy szpital. Odwiedziny są rekomendowane, żeby przy krótkich pobytach raczej nie było ich. Moje nazwisko Dominik Grabowski, jestem kierownikiem oddziału dziecięcego i centrum pediatrycznego w Puławach. Dużym takim zagrożeniem dla nas to jest sam rodzic, ponieważ generalnie mimo to, że rodzice mogą być zaszczepieni, to mogą być wektorem przenoszenia wirusa i zakażenia dla pacjentów, którzy są nieszczepieni. Problemy z odwiedzinami jest prowadzone ograniczenie odwiedzin, co dla pacjenta pediatrycznego wiadomo jest zawsze sytuacją dyskomfortową. Niemniej jednak ze względów epidemiologicznych jest to po prostu zasadne i bezwzględnie będziemy tego przestrzegać. Jeden rodzic przy dziecku? Tak, jedna osoba, jeden rodzic, który wchodzi i w zasadzie, jeżeli potrzebuje pacjent opieki całodobowej, to taki rodzic powinien zostać cały czas. Anna Bielawska-Rojczyk, jestem kierownikiem oddziału obserwacyjno-zakaźnego dla dzieci szpitalu w Puławach. Widzimy wśród dzieci zwiększoną zachorowalność na różne infekcje wirusowe. Widzimy, że w szkołach, przedszkolach ten odsetek dzieci, które nie uczęszcza na zajęcia, jest bardzo duży. No niestety w naszym mieście widzimy również w szkołach pojedyncze zachorowania na zakażenie SARS-CoV-2. Także problem wydaje się być bardzo duży i wszyscy musimy dołożyć dużej staranności, aby tego wirusa powstrzymać. Także dystans, maseczka, dezynfekcja i oczywiście nie puszczać dzieci chorych do szkoły. 9 na 10 pacjentów trafiających do szpitala wymagających specjalistycznej opieki to osoby niezaszczepione. Lubelszczyzna to obecnie najsłabiej wyszczepiony region w Polsce. Kluczem do skutecznej walki z czwartą falą koronawirusa są szczepienia, twierdzą przedstawiciele puławskiego szpitala. Przypomnijmy, że od najbliższego piątku, medycy oraz osoby powyżej 50 roku życia będą mogli zarejestrować się na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki, o ile od ich pełnego zaszczepienia minęło pół roku. Tematem zajął się Łukasz Grabczak. Dziękuję mamie i tacie.

Paradise Oil. 15.30 minęła 3 minuty temu. Najwięcej chmur dziś wzdłuż naszej zachodniej granicy, wschodniej granicy i południowej granicy. W środku jest całkiem nieźle, sporo dziur w chmurach, sporo również słonecznych chwil. Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie w centrum i na północnym wschodzie. Okresami opady deszczu, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. Na południu Dolnego Śląska i na Przedgórzu Sudeckim prognozowana suma opadów miejscami około 15 mm. Wysoko w Beskidach i Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie marznącego deszczu. Temperatura od 8-10 stopni na Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat około 13 w centrum do 17 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Chodźmy, chodź ciemność. Wylęga z każdej z bram. Wiem to na pewno. Nie jesteś sama, nie musisz się już bać. Zwykle świat. sama. Nie musisz się już bać. Jak na filmach ludzie palą mosty, już nie śmieję się, bo romantyzm uciekł, kiedy pierwszy raz umyślnie postąpiłaś źle. Ile razy to czytałem, że tak romantycznie zdradzać jest. Dzisiaj bolą mnie te miejsca, w które całowałaś ponoć tylko mnie. Informacja, która nazywa się Szymon Mówi. Za 19 minut godzina 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, 22 września, dziś dzień bez samochodu. Dodajmy, europejski dzień bez samochodu. No ale co z tego, skoro Polaków to w ogóle nie rusza. Lubimy jeździć, bijemy rekordy w posiadaniu samochodów. Tylko na 1000 mieszkańców Warszawy przypada około 700 aut. Mimo że od lat naukowcy mówią wprost, że to droga donikąd, bo miasta już są zapchane. Brakuje miejsc do parkowania, a będzie jeszcze gorzej. Nie mówiąc o smogu. Skąd więc w nas taka miłość do samochodów, by nie rzec wręcz po prostu upór? Kuba Witkowski. Samochód jest świetnym środkiem transportu, ale jest nadużywany. Wyjaśnia Bartosz Piłat z Polskiego Alarmu Smogowego. Wystarczy spojrzeć na ulicę i zapytać się, czy ten Jan Kowalski, który sam siedzi w samochodzie, naprawdę musiał do niego wsiadać. Wyobraża pan sobie funkcjonowanie w takim mieście jak Warszawa bez samochodu? Nie. Czyli co, na co dzień bez samochodu jak bez ręki? Tak, poruszam się dużo samochodem. Wydawałoby się, że co jak co, ale dziś w Europejskim Dniu Bez Samochodu choć trochę odpuścimy. Niestety, dane z nawigacji samochodowych z dzisiejszego ranka nie pozostawiają złudzeń. W dużych polskich miastach dzień jak co dzień. No niestety w danych o średnich czasach przejazdów po centrach tych miast nie widać znaczących różnic. Mówi Katarzyna Przybylska z firmy Telematics Technologies. Ani względem dnia poprzedniego, ani środy 15 września. Ewentualne odchylenia względem dnia wczorajszego nie przekraczają 2%. Skąd w nas taki upór? Co sprawia, że Polacy są wręcz przyspawani do swoich czterech kółek? Niestety konkretnych badań na ten temat w Polsce brak. Są co prawda dane sprzed lat, na przykład badanie zrobione na zamówienie firmy paliwowej Shell, z których wynika między innymi to, że większość z nas lubi spędzać czas w aucie, ba, prowadzić w nim szeroko rozumiane życie. Halo? No cześć mamunia, co tam u ciebie? Kilka przykładów z tego opracowania. Większość z nas dba o auto bardziej niż o własne zdrowie. Aż 91% Polaków czerpie przyjemność z jazdy, a 22% nadaje samochodom imiona i traktuje jak bliskiego przyjaciela z indywidualnym charakterem i osobowością. Ale czy to odpowiedź na pytanie, dlaczego nie chcemy choćby z rozsądku i tylko czasem zamienić auto na tramwaj czy autobus? Samochód jest symbolem statusu społecznego, zwłaszcza jeżeli jest to marka premium i odpowiednio wysoko kosztuje. Mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Takim samochodem oczywiście warto się pokazać, a zatem to przywiązanie też wynika z takiego może i trochę ego. Być może coś w tym jest. Tak naprawdę nasze zachowanie w ruchu drogowym jest modelowane przez dwa czynniki. Przez naturę i przez tą cieniuteńką warstwę, którą możemy nazwać kulturą. Mówi Andrzej Markowski, psycholog ruchu drogowego. Proszę zwrócić uwagę, że bez względu na to, jakiego kraju to dotyczy, zdecydowanie częściej na każdy milion przejeżdżanych kilometrów wypadki powodują mężczyźni niż kobiety. Jest to naturalne. To wynika właśnie z natury. My, mężczyźni, musimy się popisać, musimy być wysoko w hierarchii społecznej. Wszystko jedno, na ile ona jest rzeczywistą hierarchią. Po co? Po to, żeby być na tyle atrakcyjnym, żeby własne geny mogły pójść dalej w przyszłość. Że co, proszę? Że niby w każdym z kierowców przyspawanych do auta drzemie paw lub jeleń na rykowisku? To nam się tylko tak wydaje, że myśmy z tej dżungli wyszli, że stworzyliśmy coś, co nazywa się kulturą, ale kultura, jak widać, to jest taka cieniuteńka warstewka, która polega na tym, że my świadomie przyjmujemy pewne ograniczenia. Nie wszystko mi wolno. Jest jednak światełko w tunelu i szansa na to, że kultura zwycięży z dżunglą. Zwłaszcza widać to wśród osób z młodszego pokolenia. W przypadku carsharingu nie ma takich problemów i tak samo z rowerami miejskimi. To świadczy o dojrzałości każdego z nas, ale po to, żeby to zobaczyć, musielibyśmy spojrzeć tak z lotu ptaka, z lotu helikoptera. A wtedy nagle okaże się, że nie zawsze samochód jest tym najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście o porzuceniu samochodu na rzecz rozwijających się różnych form carsharingu czy komunikacji można mówić tylko o dużych miastach. Samochód w wielu miejscach to wciąż być albo nie być, bo transport publiczny, na przykład kolej lub PKS-y, praktycznie zlikwidowano. Przez całą noc zniszczyłem gardło i płuca, lekko żyją też. Nad ranem zejść prosto, odnosi mnie, jak bardzo staram się. Wyciągam nogi tak jak stróż, dyskretnie mrużę oczy. Pokoje wpadam, no i buzi, jak kocur łaszę się. Czy to możliwe, żeby tak? O, o, o, dobrze ci było z tym. O, o, o, dobrze ci było z tym. Mercedes czekasz lub całujesz mnie na oczach jakby dym. Dokoła wciąż te same twarze, jak dobrze dobrze z tym. Na scenę znów wypchnęli mnie. Pan Janek na misę, że śpi. Bo w końcu trzeba kiedyś spać, lecz jesteś ty i sen nie dany mi. Czy to możliwe, żeby tak? O, o, o. Lat przypomniała się Państwu. Zapraszamy do Trójki za 11 minut 16. Nie wiem, czy zastanawiali się kiedyś Państwo nad tym, czy można powiedzieć osobie niewidomej do widzenia. A czy chwytanie z zaskoczenia, za rękę, za wózek lub laskę osoby niepełnosprawnej nie jest sprzeczne z dobrym wychowaniem? Dziś obchodzimy Dzień Integracji w Metrze. Podczas tej corocznej akcji możemy dowiedzieć się, jak kulturalnie zachować się w towarzystwie osób niepełnosprawnych. Józef Niewiarowski. Dzień Integracji w Metrze to nasza cykliczna akcja. Tomasz Pisarzewski z Fundacji Integracja. Edukujemy i przypominamy warszawiakom o zasadach kontaktowania się, zasadach pomocy osobom z niepełnosprawnością. Fundacja Integracja z okazji tego dnia wydała krótki poradnik savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. To publikacja, która zbiera najważniejsze zasady kontaktu z osobami z niepełnosprawnością, a którą stworzyliśmy na podstawie rzeczywistych sytuacji, które te osoby spotykają. Jak się pożegnać z osobą, która jest niewidoma? Po ramieniu poklepać, czy pogłaskać po ramieniu. No chyba cześć, no albo jak do widzenia, to nie zobaczymy się, no jak ona nie widzi, to nie zobaczy. Używajmy słów i zwrotów, które funkcjonują w codziennych kontaktach. Nie obawiajmy się powiedzieć osobie niewidomej do widzenia lub do zobaczenia. Jak pomóc osobie z jakąś niepełnosprawnością? Najpierw zapytać, czy chce pomocy, czy życzy sobie tego, bo jeżeli nie, to nie, no. Jeśli widzimy osobę niewidomą, nie zaskakujmy jej, ani nie chwytajmy bez uprzedzenia. Raz mi się tak zdarzyło, że pani mnie wepchnęła pod pociąg. Plecy mnie klepnęła, no i wpadłem między pociąg a peron. Wyszedłem stamtąd szybko, a pani do mnie, że jakie krzywe te perony. Zasada jest jedna. Jeżeli chcemy udzielić pomocy osobie niepełnosprawnej, po prostu zapytajmy, czy taka pomoc jest potrzebna. Ja zawsze powtarzam, pomoc jak zawsze mile widziana. Łukasz Bednarski z Fundacji Integracja. A jeżeli nie potrzebuję, to po prostu kulturalnie odmawiam, czego życzę też reszcie osób z niepełnosprawnością, żeby nie być opryskliwym do osób, które pomoc proponują, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zetnie lód chodniki, gdzieś wózek nawet przy wysiadaniu z samochodu odjedzie. Nigdy nie mów na pewno, nie potrzebuję pomocy. Taki poradnik savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością jest do pobrania na stronie warszawskiego metra w zakładce aktualności. Proszę tam zajrzeć, uważnie przeczytać, żeby nam wszystkim, tym niskim, wysokim, tym na wózku i tym o sprawnych nogach, żyło się zwyczajnie lepiej. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the sea still dry. Don't blame this sinking satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance in the rush of the race? The reason we chase is lost in romance, and still we try.